χαμένοι στη μετάφραση και στις φωτιές. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Hello, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 6 Ιούνιος, πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας. Ή στα κινητά σας, ή στα podcast, ή όπου, εν πάση περιπτώσει, ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή που σήμερα έχει ένα πραγματικό δίλημα, όπως κάθε Δευτέρα μάλλον, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, από πού να ξεκινήσεις. Ποιο να βάλεις στη σειρά, πρώτο, ποιο να αφήσεις δεύτερο, ποιο να ρίξεις λίγο παρακάτω, το λοβέρδο με τη χαμένη μετάφραση ή τις φωτιές που κόντεψαν να κάνουν πάλι την Αττική παρανάλωμα. Να φέρεις μπροστά τις αποκαλύψεις για το τι όπλα δώσαμε στην Ουκρανία και τι όπλα δίνουμε συνεχώς στην Ουκρανία, ή να συζητήσεις λίγο για τα προεκλογικό κομματικά και την στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Αλέξη Τσίπρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τις εκλογές. Ή να βάλει στην ομιλία Μητσοτάκη για τους επαγγελματίες τραυματίες. Βρήκε καινούριο αυτό, ωραίο. Καθίστε λίγο να δούμε, τι μπορεί να βάλει σε μία σειρά μέσα σε μία ώρα εκπομπής. Μου γράφει ο Χρήστος, μόνο για Μητσοτάκη, για να κάνεις ένα αφιέρωμα θέλεις 3 ώρες εκπομπή. Μόνο με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη, δεν έχει και πολύ άδικο. Μετά τους Doors στην αρχή, για αρχή εβδομάδα, σας πάω μέχρι την Ιρλανδία και αυτή εδώ είναι η Ramjacks, το τραγούδι μιας Ιρλανδικής pub. Λοιπόν, ελάτε να τα πιάσουμε από την αρχή γιατί είναι και πολλά. Ας ξεκινήσουμε από Λοβέρδο, εκεί που τα αφήσαμε την Παρασκευή ακριβώς. Συνειδητοποίησα μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ότι έχω μία ιδιαίτερη συμπάθεια, πώς να σας το πω, αντιπάθεια είναι στην πραγματικότητα, για τον Ανδρέα Λοβέρδο. Έχω κάνει περισσότερες εκπομπές που να έχουν στο cover story, στο cover photo, την δική του φωτογραφία, παρά για τον Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Κι όμως. Δηλαδή κάπως έτσι με κεντρίζει, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Τι να σας πω ρε παιδί, με αναστατώνει. Και μόνο η παρουσία του Λοβέρδου. Πόσο μάλλον όταν έχεις το όνομά του να είναι σβησμένο από τα επίσημα έγγραφα του FBI. Η συζήτηση, όπως είδατε, κράτησε όλο το Σαββατοκύριακο και με αντιπαραθέσεις κομμάτων και με τον ίδιο να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, είπε ότι είχε δώσει το έγγραφο αυτό στη δικαιοσύνη και μάλιστα μεταφρασμένο, και το μεταφρασμένο λάθος και το μεταφρασμένο σωστό που είχε το όνομά του, και άρα τι θέλετε τώρα, τελειώσαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ότι κάποιος έχει προσπαθήσει να πλαστογραφήσει ένα δημόσιο έγγραφο και ότι βγαίνει μεταφράστρια και λέει εμένα αυτό που μου δώσανε δεν είχε καθόλου Λοβέρδος μέσα. Και πώς το καλό στο πραγματικό του FBI έχει Λοβέρδος και έχει και 20 χιλιάρικα μέσα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν έχει μόνο Λοβέρδος, έχει και Πατούλης, έχει και Μανιαδάκης. Το καλύτερο από όλα είναι ότι τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτό ίσως να πέρασε λίγο στα ψηλά, να μην το έχετε πάρει χαμπάρι, γι' αυτό λέω να του δώσω λίγο έμφαση παραπάνω. Είχαμε τις διαδικασίες για την ανάδειξη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, μετά το συνέδριο και μετά την ψηφοφορία και μετά την αλλαγή του ονόματος, και με το ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο έγινε. Είναι μια μακρόσυρτη διαδικασία για να βρίσκεται το κόμμα και στην επικαιρότητα. Είχαμε, εν πάση περιπτώσει, την εκλογή νέου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ανδρέας λέγεται και αυτός, όχι ο Λοβέρδος προφανώς, ο Σπυρόπουλος. Αλλά είχαμε και Ανδρέα Λοβέρδο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα, μισό λεπτό να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί έχει σημασία. Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι από τα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, έτσι, στο ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ Κινάλ, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, τα δύο αφημί, για να συνεννοούμαστε. Εκεί λοιπόν δεν πήγε και χώθηκε μόνος του ο Λοβέρδος, να ξέρετε, ούτε έθεσε πάλι υποψηφιότητα κατά αντιπαράσταση με τον, σε αντίθεση εν πάση περιπτώσει με τον Ανδρουλάκη. Όχι, καθόλου καθόλου. Ήτανε πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη να είναι και ο Λοβέρδος στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ήρθε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τους είπε: «Παιδιά, εγώ για γραμματέα προτείνω τον Ανδρέα Σπυρόπουλο». Ψήφισαν. Ψήφισαν και ψήφισαν και πολύ, όχι αστεία. Ψήφισαν συνολικά 319, να ξέρετε, από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή που έχει 300 και ψήφισαν 319 για να εκλέξουν αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο, το πιο στενό όργανο που είναι, υποτίθεται, αυτό το όργανο που θα είναι κοντά στον πρόεδρο, θα τον συμβουλεύει και θα είναι, πώς να σας το πω, ο πρωινός καφές, ξέρω εγώ. Και έκανε πρόταση ο Ανδρουλάκης για το ποιους θα ήθελε μέσα σε αυτό. Και φυσικά η πρόταση του Προέδρου, ξέρετε τώρα, εντάξει, τα δημοκρατικά κόμματα δεν τίθεται θέμα. Πάντα η πρόταση του Προέδρου υπερισχύει, και όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, και στο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια γίνονται. Πήρε, λέει, 88% η πρόταση Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ο Σπυρόπουλος συγκέντρωσε 281 από τις 319 ψήφους. Θα μου πεις, γιατί μου τα λες αυτά και τι με νοιάζει εμένα πόσες ψήφους πήρε ο Σπυρόπουλος? Γιατί θέλω να σου πω για το Λοβέρδο. Πουλάκι μου, κάτσε λίγο. Η πρόταση του Ανδρουλάκη είχε και Λοβέρδο. Και ο Λοβέρδος πήρε 114 ψήφους. Θα μου πεις, εντάξει, προφανώς δεν είναι ούτε τις μισές. Ούτε 150 δεν έφτασε από τις 320. Αλλά είναι περίπου στη μέση. Και μάλιστα με πρόταση του Προέδρου. Εκεί είναι τα μεγάλα στελέχη, αυτοί που σίγουρα τους έχετε ξανακούσει. Ο Σκανδαλίδης, ο Χριστίδης, ο Καστανίδης, ο Κουκουλόπουλος και λοιπά, και ο Λοβέρδος, έτσι, ο Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου, ο Θανάσης Μαργαρίτης και λοιπά. Σε αυτό λοιπόν το όργανο θα έχει τον άνθρωπο που ήταν προημερών, όχι προημερών μάλλον, τις ίδιες ημέρες που γινόταν αυτή η διαδικασία, ήταν αυτός που γράφανε. Ναι, δεν γράφανε όλα τα κανάλια, θα μου πείτε, όλα τα κανάλια και όλα τα site. Γράφανε μόνο τα αντιπολιτευόμενα. Αλλά γινόταν ο ντόρος, ο πολιτικός, για το ποιος έσβησε το ονοματάκι του από εκεί. Τον αφήσανε για το πρώτο 24ωρο να υποστηρίξει τον εαυτό του. Μετά βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και κάτι πήγε να πει, και μετά πλακωθήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε γι' αυτό. Και εδώ έχω μερικές βασικές ερωτήσεις. Αλλά για κάτσε ρε παιδί μου, πριν πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είσαι νέος, ωραίος, το 78 γεννηθείς, κάντε την αφαίρεση να δείτε πόσα μένουνε. φέρνεις το καινούριο, το νέο, το σύγχρονο, το, εν πάση περιπτώσει, το επαναστατικό, και μου βάζεις μέσα στο πολιτικό συμβούλιο τον τρίτο κατά σειρά, σας θυμίζω, τρίτο και καταϊδρωμένο στις εσωκομματικές εκλογές, για να κρατήσεις ισορροπίες. Ναι, okay, να κρατήσεις ισορροπίες, καλύτερα να τον έχεις μέσα παρά να τον έχεις απ' έξω να γαυγίζει και να σου δημιουργεί προβλήματα. Ναι, αλλά εσύ έχεις και μια κοινωνία που βλέπει αυτή την περίοδο, βλέπει έναν Λοβέρδο, ή νομίζεις ότι θα κρυφτεί επειδή δεν το παίζουν τα κανάλια τα μεγάλα. Βλέπει ένα Λοβέρδο να έχει, να υπάρχει ένα έγγραφο, άσχετα από το ποιος και πού και πότε το πλαστογράφησε. Υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ως υπουργός υγείας πήρε 20.000, και δεν το λέει ούτε ο Βαξεβάνης, δεν υποτιμώ το Βαξεβάνη, ούτε η αντιπολίτευση, το λέει το FBI. Εκτός αν το FBI είναι, ξέρω εγώ, Σιριζέι. Ξέρω, δεν αποκλείεται, δεν ξέρεις καμιά φορά. Εκεί στο FBI να είναι, ξέρω εγώ, πράκτορες του ΣΥΡΙΖΑ. Το FBI λοιπόν είναι αυτό που λέει. Πήρε ο άνθρωπος αυτός 20.000, θα μου πει σιγά το ποσό. Αυτό βρήκανε. Για να κάνει παιχνίδι υπέρ της Νοβάρτης στον ανταγωνισμό κλπ. Και εσύ μου τον βάζεις στο καθοδηγητικό όργανο του ΠΑΣΟΚ, του καινούριου κόμματος, του κόμματος που, είναι, που ευαγγελίζεται τώρα νέα πράγματα κλπ. Να αφήσουμε πίσω μας αυτό, να είμαστε η εναλλακτική, λέει, κυβερνητική πρόταση. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Άντε να πάρεις 15, 16, 17, 18%. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλλον εναλλακτική συγκυβερνητική πρόταση θα είσαι. Άλλο μεγάλο ζήτημα αυτό. Ούτε Τσίπρας λέει, ούτε Μητσοτάκης. Δεν μας λέει τι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι θα επιβάλλει, τι λύση θα επιβάλλει αυτός, αν είναι στο χέρι του να συγκυβερνήσει και αν τον χρειάζονται για να κάνουν κυβέρνηση. Και μετά ήρθε ο καυγάς που σας έλεγα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Ακούστε μισό λεπτό. Είπα να αφήσω λίγο το ρεφρένο, γιατί μου θυμώνουν πολύ, τουλάχιστον να μην τα κόβω πάνω στο καλύτερο. Ειδικά τραγούδια σαν αυτό. Dream on, Aerosmith. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης λοιπόν είπε, παρακρατικοί μηχανισμοί κρατούν σε ομοιρία την παράταξη στη νέα αυτή εποχή. Δηλαδή δεν την κρατάει σε ομοιρία ο Λοβέρδος που πήρε 20.000 και το μαθαίνουμε τώρα επισήμως. Την κρατούν οι παρακρατικοί μηχανισμοί που τι Νίκο, που μετέφρασαν λάθος το έγγραφο, ή μήπως εννοείς ότι είναι παρακρατικοί μηχανισμοί που αποκαλύπτουν ότι μεταφράστηκε λάθος το έγγραφο. Κανείς δεν ξέρει και δύσκολα να μπει στο μυαλό του Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε παρακάτω. Απάντηση από τον Άσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα, συγγνώμη, πριν από αυτό ο Ανδρουλάκης είχε πει, αν νομίζει η δεξιά και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανακόψουν τη νέα αυτή πορεία μας με τα φτηνά τους παιχνίδια, είναι γελασμένοι. Μάλιστα, έρχεται ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, τι λέτε ρε παιδιά για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ λέτε, εσύ κύριε Νίκο Ανδρουλάκη μου. Ζητάμε, ηρωνία, ζητάμε ταπεινά συγγνώμη από τον κύριο Ανδρουλάκη που στην προσπάθειά μας να ανακόψουμε τη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ παραποιήσαμε δημόσια έγγραφα και εξαφανίσαμε το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου από τα επίσημα έγγραφα του FBI που αναφέρονται στις μίζες της Νοβάρτης. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να κατανοήσει ότι σε τόσο σοβαρά ζητήματα το να μην παίρνεις θέση και να πουλάς τρέλα δεν αποτελεί πάντα ασφαλή διέξοδο. Τα είπε αυτά ο Ηλιόπουλος τώρα για τον Ανδρουλάκη. Σας έχω ακόμα μαζί μου για να καταλαβαίνετε που είμαστε. Με Μετά βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Μάτζος, ο οποίος είπε τα επιχειρήματα και η φρασεολογία του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν πάνω καμένο, και μπλέξαμε και λίγο και τον καμένο μέσα και το κάναμε σύστριγκλο. Tus ojos me encantan, tu amor yo quiero más. Eres dulce, me encantas, bésame sin parar. Dime que me quieres y sientas más igual. Solamente ser amigos y decirme qué tal. Εγώ έχω μια άλλη απορία, αν μου επιτρέπετε, και φεύγοντας προσπαθώντας να διαβάσω λίγο πίσω από τις λέξεις. Ειλικρινή απορία. Και όποιος έχει την διάθεση να μου τη λύσει, θα χαρώ να το συζητήσουμε. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, αυτή εδώ τώρα, ο ένας λέει ότι πουλάει τρέλα. Ο άλλος λέει ότι μοιάζεις με τον καμένο. Αλλά κατά τα άλλα, αυτοί θέλουν να συγκυβερνήσουν. Δηλαδή, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, άντε Νίκο Ανδρουλάκη, πότε θα πεις το ναι, όταν θα έρθει η ώρα και το πλήρωμα του χρόνου να συγκυβερνήσουμε και να κάνουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Και εγώ ρωτώ, με αυτούς που πουλάνε τρελά για το Λοβέρδο, ή μάλλον να ρωτήσω ακόμα καλύτερα, με αυτόν που έβαλε στο πολιτικό συμβούλιο τον Ανδρέα Λοβέρδο, καταλάβατε τώρα γιατί σας έπριζα πριν με τα νούμερα και τις ψήφους κλπ. Με αυτούς θες να συγκυβερνήσεις. Δηλαδή προσπαθώ να το φέρω από εδώ, να το φέρω από εκεί, δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Άσε όλα τα στραβάτα κακά του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, πες ότι τα ξεχνά όλα. Και χρηματιστήρια και σκάνδαλα και κοσκοτάδες και τους Χατζόπουλους. Και... είδες, θα τα πω όλα για να τα ξεχάσω όλα. Λοιπόν, τα αφήνω όλα. Και Siemens και Τσουκάτους και γερμανικά μάρκα και ένα εκατομμύριο. Τι σου λέω, έχω, άστα, ξέχνα τα όλα, βάλ τα πίσω. Και μιμή και... εντάξει, σταματάω. Λοιπόν, τα ξεχνάμε όλα και βάλεις μόνο το Λοβέρδο. Με αυτούς, παιδί μου, θα πας να συγκυβερνήσεις. Αυτούς θέλεις που τους καλεί συνέχιση προοδευτική διακυβέρνηση και λάτε να κάνουμε προοδευτική. Αυτούς εδώ που είναι. Δηλαδή, εμένα κάτι δεν μου κολλάει. Και μετά ο άλλος που σου λέει, μοιάζεις με καμένο, γιατί στα έχει μαζεμένα από τότε που συγκυβέρνησες με τον καμένο. Και μετά, όταν θα έρθουν έτσι, λέω, αν έρθουν τα πράγματα στις εκλογές και σας βγαίνουν τα κουκιά, δεν πειράζει που είναι ο Λοβέρδος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο του συγκυβερνώντος, ας πούμε, κόμματος μετά, αν υποθέσουμε ότι βγαίνουν. Εγώ θα σε συμβούλευα το καλύτερο που έχεις να κάνεις ως ΣΥΡΙΖΑ, ως Νάσος Σιλιόπουλος. Πες χώσε ότι είναι αυτό, αφού δίκιο έχεις, ξεκάθαρα. Αλλά να εύχεσαι να μείνεις σε μια σταθερή αντιπολίτευση, μη χρειαστεί να συγκυβερνήσεις με αυτούς, γιατί θα σε κλαίνε πάλι ρέγγες, γιατί πάλι θα γίνεις ρεζίλη των σκυλιών και καλά τη μία φορά. Το δεις εξαμαρτήν μετά, δεν. Καλύτερα να βγαίνουν του Ανδρουλάκη τα κουκιά με το Μητσοτάκη, να κάνεις την αντιπολίτευσή σου όπως πρέπει. Και να είσαι από την άλλη μεριά και να φωνάζεις. Άκουμε που σου λέω. Διότι όταν θα έρθει η ώρα που θα πεις χαργεντιζόμενος μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο, τα βρήκαμε και θα έχουν σφίξει τα χέρια ο Αλέξης με τον Νίκο, εγώ πάλι θα είμαι εδώ να ρωτώ για το Λοβέρδο. Μη δω κανένα Λοβέρδο υπουργό σε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Είναι βέβαιο ότι θα δω Λοβέρδο υπουργό. Μη σου πω και υπουργό υγείας, να ξανακάνει τα ίδια, πάρει άλλα 20 χιλιάρικα. Γιατί όπως και να το κάνεις, μικρό ποσό είναι για αυτά τα δεδομένα που παίζουν εκεί. Αλλά μη δω κανένα Λοβέρδο υπουργό και σε συγκυβέρνηση και σε, πώς το λες, πώς το είπες, ωραία, σε προοδευτική διακυβέρνηση. Με όχι. Θέλω να πω ότι αν είναι μέσα στο πολιτικό συμβούλιο, αν είναι ακόμα και κάνει παιχνίδι, παρόλο που ο Νίκος έχει κερδίσει, υποτίθεται κατά κράτος, τρίτο σου λέω, το ότι τον χρησιμοποιεί, τον βάζει πάνω από ότι. Κάπου κρατιούνται όλοι αυτοί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, το σταματάω μέχρι εδώ. Νομίζω καταλάβατε την ερώτησή μου, την απορία μου, την ειλικρινή. Ποιους, με ποιους θέλεις να κάνεις. Το μόνο επιχείρημα που μπορώ να δεχτώ, απαντάω μόνος μου τώρα, είναι ότι το προσκλητήριο δεν απευθύνεται ούτε στον Ανδρουλάκη ούτε στο Λοβέρδο. Απευθύνεται στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, που άμα πάει με τον Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης, θα θυμηθεί ότι εμείς του λέγαμε έλα εδώ να κάνουμε προοδευτική διακυβέρνηση, θα συχτηρίσει που πήγε πάλι με τη δεξιά και άρα θα σούρθουν τα ψηφαλάκια έτοιμα ώστε να ξαναπάμε στο 15 και να ξαναζήσουμε αυτό από την αρχή και πάλι να σε ψηφίζουν οι Πασόκοι που περιμένουν να γίνεις πιο αυθεντικό Πασόκ από το κανονικό Πασόκ. Να αφήσεις και το Λοβέρδο έξω ίσως σε αυτή την περίπτωση και να πάρεις μόνο τις αγνές ψήφους του πατριωτικού, του παλιού, του καλού, του ορθόδοξου, του ΠΑΣΟΚ. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι μια λογική, αλλά πάλι σε βάζει σε μια τετραετία αντιπολίτευσης. Έχει το υπόψη σου αυτό και αυτό το σενάριο. Οπότε σου λέω, όλοι οι δρόμοι στην αντιπολίτευση οδηγούν. Ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω. Α, έτσι όπως τα βγάζω εγώ δεν μου βγαίνουν. Πώς να σου το πω. Εκτός αν κάνεις τέτοιου είδους κολοτούμπα ξανά, που δεν πειράζει ούτε και ο Ανδρουλάκης που έλεγε από εδώ από εκεί, ούτε και ο Λοβέρδος. Τι να σου πω. Έχει κι άλλους εκεί μέσα. Να μην πειράζει τίποτα, ρε παιδί μου, μπροστά στο να κυβερνηθεί η χώρα. Ποτέ μισός και κυβερνηθεί η χώρα. Αν είναι να κυβερνηθεί έτσι. Και συγγνώμη τώρα λίγο που παραφέρομαι, αλλά είναι ειλικρινής η απορία. Αυτά. Και το κλείνω εδώ προς το παρόν. Στα 2-3 λεπτά που έχω μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, λέω να πιάσω το θέμα πυρκαγιές. Ναι, Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, εκεί τα ανατολικά προάστια, με μια φωτιά λέει που ξεκίνησε από Θάμνους, που φαινόταν πάλι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ελεγχθεί, περισσότερο εύκολο από ότι ήταν στην Εύβοια. Θυμάστε και πέρυσι το ίδιο σενάριο που λέγανε ότι, ρε παιδί μου, την πρώτη μέρα δεν φυσούσε, ήταν ήρεμη φωτιά, χαμηλή, δεν υπήρχε θέμα, την έλεγε, την έχεις. Και τελικά κάει και το μισό νησί, η μισή Εύβοια. Εχθές δίπλα στα σπίτια οι φωτιές ξανά, εκενώσεις οικισμών, όχι χθες, προχθές, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει. Εκενώσεις οικισμών και άντε ξανά μανά και άντε, ναι, η κλιματική αλλαγή. Ήταν και Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος εχθές και κολούσε να βάλεις για την κλιματική αλλαγή. Για την εγκληματική αλλαγή που έχει γίνει σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις των δασοπυροσβεστών, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Θυμάστε, αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ και θα σας αφήσω έτσι να το σκεφτείτε όσο είναι η ώρα του διαλύματος. Γιατί τα γεγονότα, το ρεπορτάζ νομίζω το έχετε δει. Στις τηλεοράσεις, παντού, εκεί, κόσμος, αγωνία, κακό, ξανά που είναι η κυβέρνηση που είναι τα πυροσβεστικά, πάλι δεν έχει πυροσβέστες, πάλι δεν φτάνει. Δεν φτάνουν και είμαστε στην Αττική μέσα, που να είσαι σε καμιά Εύβοια που είναι και μακριά. Μες στην Αττική και δεν προλαβαίνανε να σβήσουν τη φωτιά. Η ερώτηση είναι μήπως καθόλου θυμάσαι. Κάνε λίγο έτσι να δεις, για πάμε προς τα πίσω. Να δεις, θυμάσαι ένα σκηνικό μπροστά στην πολιτική προστασία εκεί στην Κηφισίας. Θυμάσαι ένα σκηνικό να είναι οι πυροσβέστες οι εποχικοί και να διαμαρτύρονται που δεν τους προσλαμβάνουν και για τα πόσα κενά έχει η δασοπυρόσβεση και η πυρόσβεση γενικά και η υπηρεσία η πυροσβεστική γενικά, και αυτοί να μην ανανεώνουν τις συμβάσεις και να μένουν οι άνθρωποι χωρίς δουλειά. Και μετά θυμάσαι μήπως καθόλου να έρχεται μία άβρα της αστυνομίας, θυμάσαι την άβρα, και να έχει την πολύ σουρεάλ κατάσταση να πετάνε οι αστυνομικοί νερό με τις μάνικες, με το πιστόλι αυτό από πάνω, στους πυροσβέστες. Αυτό επίσης θα μπορούσε να είναι ανέκδοτο. Ξέρω ότι πετάνε οι αστυνομικοί νερό στους πυροσβέστες. Λοιπόν, θυμάσαι σε αυτούς που πετάγανε νερό, τι λέγανε, τι στο καλό θέλανε εκεί και τους είχαν ενοχλήσει και τους πετάξανε τελικά το νερό και τους τραυματίσανε. Είχε και τραυματίες από εκείνη την διαδήλωση. Ζητάγανε, ρε, εσύ άκου να δεις κάτι πράγματα τώρα, πώς τα φέρνει έτσι καμιά φορά. Ζητούσανε να γίνουν οι προσλήψεις των πυροσβεστών, ρε, εσύ, που θα τους χρειαζόσουν το καλοκαίρι και που τώρα δεν έχει, λέει, προσωπικό η πυροσβεστική υπηρεσία και δεν έφταναν οι δυνάμεις. Άκου να δεις κάτι συμπτώσεις καμιά φορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς μπορείς να τα φέρει έτσι τύχη και να έρθει μπροστά σου και να πεις ναι, ρε, εσύ, τότε. Τι έγινε τελικά, ρε παιδιά, με εκείνες τις προσλήψεις? Τι, ακούσατε τίποτα? Τι, εντάξει, το νερό το φάγανε. Στα μούτρα, στα σώματά τους, στα κορμιά τους. Πέρα και από το σουρεάλ του να καταβρέξει με μάνικα πυροσβέστη. Είναι κάπως, εμένα δεν μου κάθεται καλά. Αλλά τελικά με τις προσλήψεις τι έγινε, μάθατε? Πήρανε κανέναν ή μπα. Τώρα, λέει, δεν φτάνει το προσωπικό. Ναι, εκενώστε τον οικισμό. Γιατί δεν προλαβαίνανε να πάνε να σβήσουν τα πουρνάρια. Τα πουρνάρια που ήταν μέχρι το γόνατο και πολύ, λέω. Και τελικά έφτασε δίπλα στα σπίτια η φωτιά. Βάλτο και αυτό σε μια ωραία γραμμική παράσταση. Μάνικα καταβρέχει πυροσβέστες έξω από την πολιτική προστασία και μετά από μερικούς μήνες

friends and we should meet. Just pass me by, don't even speak. Another word to greet when part-time lovers. But if there's some emergency, have a friend to ask for me. So then she won't be, cause you're my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night. Long and so wrong, could feel and so ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 6 ο Ιούνιος. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και στο site μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Βάλτε αναζήτηση Λοβέρδος. Θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει και στο βιογραφικό του. Όσα έχω πει και όσα έχω γράψει για την αφεντιά του. Θυμάστε βρε παιδιά τότε που ο Λοβέρδος έλεγε ότι αυτοί που μπήκανε του Τραμπ στο Καπιτόλιο ήτανε Καπιτόλιο, ναι, ήτανε ότι μοιάζανε με τους αγανακτισμένους στην Ελλάδα. Τι έχει πει το στόμα του πραγματικά? Θυμάστε τότε που μας απειλούσε ως Υπουργός Υγείας ότι αν δεν τον αφήσουμε να ολοκληρώσει το έργο του θα σηκωθεί να φύγει? Θυμάστε τότε τι να πρωτοθυμηθείς που πήγε στην Ιερά Πέτρα και ενώ είχε κλείσει τα νοσοκομεία στην περιοχή με την δική του θητεία, στη δική του θητεία, έλεγε ποτέ δεν έκλεισαν τα νοσοκομεία. Και υπερασπίστηκα, λέει, το να υπάρχουν τα νοσοκομεία. Ψέματα, παιδί μου, κατάμουτρα. Λες και είσαι εντελώς ανόητος. Τέλος πάντων, πάλι με το Λοβέρδο ασχολούμαι, θα μου πεις. Εντάξει, το σταματά. Μου στέλνει η φίλη Αλεξία από τη Σουηδία, παρακαλώ. Μου λέει: θαυμάζω ειλικρινά το κουράγιο σας. Εγώ δεν τα κατάφερα, λέει. Έφυγα πριν 5 χρόνια για Σουηδία. Εδώ ανέκτησα την αξιοπρέπειά μου. Μου στέλνει backseat door. Το λέω σωστά? Backseat door. Οι πίσω σελίδες, μου λέει, στα σουηδικά. Με τον πόνο μας παίζετε τώρα. Πάνω που είμαστε χαμένοι στη μετάφραση και δεν μπορούμε να μεταφράσουμε το Λοβέρντος, μου στέλνετε πώς είναι οι πίσω σελίδες στα σουηδικά. Άφεσε να βρούμε, παιδί μου, συγγνώμη τώρα για την οικειότητα. Άσε να βρούμε πώς λέγεται το Λοβέρντος στα ελληνικά και να μάθουμε και τις πίσω σελίδες στα σουηδικά. Και το κυριότερο είναι να μάθουμε πώς λέγεται το 20,000 euros. 20,000 euros. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί και αυτά είναι δύσκολα. Δεν τα μαθαίνεις εύκολα. Με άκου που σου λέω. Ο Χρήστος για το επίμαχο θέμα, πάλι στην ενότητα Λοβέρδος είμαι, ναι. Η μεταφράστρια, λέει, βγήκε αμέσως χωρίς καθυστέρηση και πήρε θέση. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίει το ΙΠΕΞ, το εξωτερικών. Μπορεί η λαδιά να έγινε στο δικαιοσύνης, στην εισαγγελία. Η ανακοίνωση του ΒΕΒΕ, του ΙΠΕΞ, μνημείο κωμωδίας, όπως και οι εκτενείς διαρροές μέσω κύκλων. Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε λίγες ώρες θα έπρεπε ήδη να έχουν απαντηθεί όλα. Το σίγουρο είναι ότι ο Λοβέρδος διαθέτει ισχυρούς, πιστούς και πρόθυμους φίλους στη δεξιά πολυκατοικία. Πέφτουν στη φωτιά για χάρη του. Πάντως, αν για τη διαχείριση ενός εγγράφου βλέπεις έναν κρατικό μηχανισμό σε αμηχανία και γελιοποίηση, εύκολα φαντάζεσαι τι θα γίνει αν η Τουρκία κάνει πράξη τα γαυγίσματά της. Ψυχραιμία, μου γράφει ο Χρήστος. Έχει και άλλο κομμάτι για το απάνθισμα των αστοχιών, των ελεκτικών αστοχιών, ας το πω έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα τα διαβάσω παρακάτω, αλλά μια που ήρθα στα της Τουρκίας, λέω να πάω στο άλλο επίμαχο θέμα, που έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς της Ουκρανίας μέσω Ελλάδας. Γιατί σας λέω και εγώ πολλές μέρες τώρα ότι, ρε παιδί μου, στείλαμε Καλάσνικοφ. Τι ξέρουμε ακριβώς, έλα να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Τι ξέρουμε ακριβώς ότι στέλνουμε στην Ουκρανία? Στείλαμε μια φορά Καλάσνικοφ. Αυτά, λέει, που ήταν κατασκευμένα σε ένα εμπορικό πλοίο ουκρανικό που είχε μέσα όπλα και εμείς το καθυλώσαμε, κατασχέσαμε το φορτίο και ήταν Καλάσνικοφ. Και κοίτα να δεις τώρα που τα χρειάζονται οι Ουκρανοί, άλλο που τα πήραν τελικά οι του Αζόβ στα χέρια τους. Και μείναμε κάπου εκεί. Τέλος, μετά κάτι πήγε να ξανακουστεί ότι στέλνουμε, λέει, οπλισμό. Ο Παναγιωτόπουλος είπε όχι, ήταν τα 6 φορτία που στείλαμε με τα Καλάσνικοφ. Μετά μάθαμε ότι ήταν 6 φορές που στείλαμε οπλισμό, διαφορετικά πράγματα. Τα μαθαίναμε από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας και από τον Γερμανό Καγκελάριο, το τελευταίο για τα τάγκς που θα στείλουμε. Και έχεις μια θολή εικόνα, και εγώ σας ομολογώ, γιατί δεν βγαίνει κανείς επισήμως να σου πει, ναι, ότι δεν είναι από αυτά που χρειαζόμαστε στην πρώτη γραμμή. Είναι από τις εφεδρίες, από τα αποθέματα. Έχεις και αποθέματα στο στρατιωτικό υλικό. Και έρχεται ο ριζοσπάστης την Κυριακή που μας πέρασε με ένα δημοσίευμα χωρίς να επικαλείται πηγή, να το σημειώσω έτσι. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να βρεις, να πεις, να μου το πω στρατηγός τάδε, θα τον κάψεις, θα του αφαιρέσουν τα γαλόνια. Εγώ, επειδή δεν το λέει μια τυχαία εφημερίδα, το λέει ο ριζοσπάστης, με τον οποίο έχεις να του σουρείς πάρα πολλά, έτσι, για το ότι δεν έκανε ποτέ πρωτοσέλιδα τους αγωνιστές όπως ο Φαράκος, όπως ο Γλέζος κλπ. Γιατί αλλαξοπίστησαν. Αλλά τέλος πάντων, μην τζακωθούμε τώρα γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του, θεωρώ ότι έχει βάση. Τέλος πάντων, εμένα μου δίνει μια εικόνα. Δεν νομίζω ότι θα έβγαζαν από την κοιλιά του τα νούμερα που θα σας πω στο ριζοσπάστη. Και θεωρώ μια αξιόπιστη πηγή, ξεκάθαρα τώρα, πέρα από τα εσωτερικά και τα της αριστεράς, αυτά εδώ τα δικά μας, τα δυσαφόρμες για να πλακωθούμε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόπιστη πηγή. Όταν λοιπόν έρχεται ο ριζοσπάστης και σου λέει νούμερα, αριθμούς όπλων που έχει στείλει, και αρχίζεις να το βλέπεις το πράγμα λίγο πιο έτσι, να το ζυγίζεις, αρχίζουν να σου μπαίνουν και άλλες σκέψεις. Βέβαια, το λέει και με μια διαφορετική διάσταση, θα σας πω στο τέλος, με την οποία δεν συμφωνώ. Όμως ακούστε ένα λεπτό τα νούμερα. Ας απαντήσει η κυβέρνηση, ήταν άχρηστες και προερχόμενες από το, σύμφωνα με την ίδια, άχρηστο για την άμυνα της χώρας απόθεμα, οι 2.100 ρουκέτες RM70 που στάλθηκαν στον στρατό του Ζελένσκι, τουλάχιστον μέχρι τις 27 Απριλίου, αδειάζοντας ακόμα και αποθήκες κρίσιμων νησιών του Βορείου Αιγαίου. Μισό λεπτό, εδώ υπάρχει μία φράση, είναι 4,5 γραμμές, και λέει μέσα σε 4,5 γραμμές, λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Λέει ότι οι ρουκέτες που έχει στείλει, ρουκέτες, καταρχάς μιλάμε για ρουκέτες, 2.100 από τον τάδε τύπο, RM70, μέχρι τις 27 Απριλίου, και ότι έχουν αδειάσει αποθήκες που είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή, εδώ αυτός που το έχει γράψει φαίνεται να έχει μια πληροφόρηση. Εγώ δεν θα πιστέψω. Αν ήταν αλλού, μπορεί και να σας έλεγα okay, αλλά στο ριζοσπάστη δεν θα πιστέψω ότι πήγε κάποιος και τα φαντάστηκε όλα αυτά. Και έχει κι άλλα. και το πάω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω, γιατί είναι αρκετά τα νούμερα. Ήταν άχρηστα τα 3.200.000 φυσίγκια των 7,62 χιλιοστών, η τουλάχιστον 60 δισεύρετη και πανάκριβη αντιαεροπορική πύραυλη Stinger, τα 17.000 πολύτιμα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, η 1.100 φορητή αντιαρματική πύραυλη RPG. Με τον ανατριχιαστικό κατάλογο να συνεχίζεται, μόνο το κόστος των διατιθέμενων πυρομαχικών προσεγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και είναι όλα μα όλα επιχειρησιακά, λέει ο ριζοσπάστης. Και μετά βεβαίως ερχόμαστε στα tanks, αυτά τα BMP-1, τα 100 έως 130 που θα δώσουμε στην Ουκρανία, για να πάρουμε, λέει, τα σαπάκια είναι τα άλλα που θα μας δώσουν οι Γερμανοί, τα Marder, που έχουν μικρότερο πυροβόλο, πιο αδύναμο. Το ένα, το δικό μας αυτό που θα δώσουμε, έχει 73 χιλιοστών πυροβόλο, το άλλο έχει αδύναμο πυροβόλο 20 χιλιοστών. Και αυτά, λέει, στην ουσία σαπίζουν εδώ και χρόνια πεταμένα στους γερμανικούς αγρούς. Αυτά είναι που θα πάρουμε εμείς. Το ρεπορτάζ του ΝΑΤΟ, το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, Παναγία μου, το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, όχι του ΝΑΤΟ, λέει για το ΝΑΤΟ ότι είναι όλο αυτό μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση με πολύ συγκεκριμένα προγράμματα και με πολύ συγκεκριμένο σκοπό, για να υπηρετήσει τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ουκρανίας. I'm a dragon on a dun. I'm a Cossack on the run. I'm a horse soldier, timeless through and through. Well, I was with Custer and the 7th, 76 or 77. Scalped that little bighorn by the Sioux. And the tears and devastation of a once proud warrior nation. This I know, 'cause I was riding with them too. Εδώ έρχεται μια μικρή λεπτομέρεια που όμως είναι πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη τελειώνει ότι για όλα αυτά τα παραπάνω νούμερα που σας διάβασα, η κυβέρνηση σιωπά ένοχα, ύπουλα και παραπλανητικά. Συνειρμικά, κανείς δεν μπορεί να μην τα συνδέει με τις επίκαιρες έννοιες αποστρατιωτικοποίηση, σε εισαγωγικά, και συνδιαχείριση με την Τουρκία των πλουτοπαραγωγικών πόρων του Αιγαίου. Και βάζει και λίγο από Κύπρο, από τότε το 1967, όταν αποσύραμε την ελληνική μεραρχία και άφησε το μαρτυρικό νησί στο έλεος της Άγκυρας και λοιπά, για το ότι συνέβη από εκεί και πέρα. Εδώ εμένα θα μου επιτρέψετε λίγο να πάω από άλλο δρόμο. Αλλά το ρεπορτάζ καταλήγει έτσι και με αυτούς τους προβληματισμούς για την αποστρατιωτικοποίηση και για τη συνδιαχείριση, που είναι προφανώς κάτι κακό και για τον ριζοσπάστη. Καταρχάς, ας πάμε στο πρώτο. Στο πόσος είναι ο όγκος του πολεμικού υλικού που μαθαίνουμε, και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια διάψευση. Δηλαδή δεν βγήκε το ΓΕΘΑ να πει «μα τι είναι αυτά που λέει ο ριζοσπάστης». Τι πράγματα είναι αυτά που τα ακούσατε. Διαβάζεις εδώ, σας είπα, 2.100 ρουκέτες, 3.200.000 φυσίγκια, 17.000 βλήματα κανονικά, όχι απ' τα άλλα, 1.100 πύραυλοι RPG και τέτοια, μην σας τα ξαναλέω τώρα. Λοιπόν, και λες, ας ξεχάσουμε για λίγο το αν είναι χρήσιμα αυτά για τη δική μας άμυνα. Είναι η συνεισφορά μας στον πόλεμο, είναι η είσοδό μας, θυμάστε ότι σας έλεγα σε μια προηγούμενη εκπομπή, έχουμε μπει, παιδάκι μου, στον πόλεμο, είναι η χώρα μέσα σε πόλεμο αυτή τη στιγμή? Εγώ σας ομολογώ ότι αν ήμουν ο Πούτιν και έβλεπα ότι μια χώρα έχει στείλει αυτά στον αντίπαλό μου, άσχετο από το αν έχω δίκιο, αν είμαι σφαγέας κλπ, έτσι, τώρα έχεις εκεί δύο στρατόπεδα. Λοιπόν, αν μια χώρα είχε στείλει αυτά στον αντίπαλό μου, θα τη βομβάρδιζα. Ξεκάθαρα. Και σας το λέω εγώ, παίρνοντας την ευθύνη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εδώ είσαι με τα μπούνια μες στον πόλεμο. Δεν είναι ότι έστειλες κάτι Καλάζνικοφ κατεσχεμένα. Εδώ έχει στείλει το μισό μπλοστάσιο της χώρας σε μια άλλη χώρα. Και πριν πάω στη συζήτηση για το αν αποδυναμώνεται η δική σου άμυνα, λέω ότι μάλλον γίνεσαι τόσο πολύ στόχος που πρέπει να είσαι στόκος για να γίνεις τόσο στόχος. Ξέρω τι να σας πω τώρα. Δεν θέλω να εκφραστώ και πολύ χειρότερα. Αλλά εμένα δεν μου κολλάει. Δηλαδή εγώ δεν νιώθω μια ασφάλεια τώρα με το ότι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στην ουσία συμμετέχουμε με όλα αυτά τα πολεμοφόδια. Και ρωτώ ξανά, αν αύριο χρειαστεί να στείλουμε και ανθρώπους και στρατιώτες, θα στείλουμε? Δηλαδή επειδή θέλει το ΝΑΤΟ, θα στείλουμε εμείς, θα μπούμε για τα καλά μέσα στον πόλεμο και άλλο και πιο βαθιά? Και πόσο πιο βαθιά θα μπεις σε αυτόν τον πόλεμο? Όσο για την συνδιαχείριση, επιτρέψτε μου μόνο ένα μικρό σχόλιο. Ξέρω ότι ξεφεύγει τώρα η κουβέντα, πάμε πολύ πιο μακριά, αλλά επειδή θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό. Όποιος λέει συνδιαχείριση αυτή τη στιγμή, το μυαλό των άλλων πάει, μη δεν πάει στη διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας, πάει στα πετρέλαια του Αιγαίου από την Ελλάδα και την Τουρκία να τα συνδιαχειριστούν. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Λοιπόν, όποιος λέει αυτή την κακιά λέξη αυτές τις μέρες, γενικότερα δηλαδή εδώ και κάποια χρόνια, είναι λίγο, τι να σας πω, μέχρι προδότης. Δηλαδή φτάνει, έχει μία διαβάθμιση, μπορεί να σε πούνε φιλότουρκο, μπορεί να σου πούνε ό,τι θέλεις, φτάνει στο προδότης. Έχει μία αυτή ότι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που μας λες τώρα? Αυτή είναι δική μας, ελληνική λίμνη είναι το Αιγαίο, δικό μας, όλα δικά μας είναι, τι δεν θέλουμε, πώς αφήνεις μόνο και ως υπόνοια το θέμα συνδιαχείριση. Εγώ το μόνο που θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού είναι να κάτσετε να κάνετε έναν υπολογισμό. Αφήστε τώρα τους χαρακτηρισμούς προδότες, ξεπροδότες. Δεν είμαι και εγώ, δεν έχω τη λύση στο τσεπάκι. Αλλά λέω σαν σκέψη μόνο, αν δεν σας έτσι ταράζω πολύ. Κάτσε ρε παιδί μου και υπολόγισε τα τελευταία 50 χρόνια. 50, όχι παραπάνω. Τα τελευταία 50 χρόνια. Τι λεφτά έχεις δώσει σε όπλα, σε εξοπλισμούς. Και εσύ και ο απέναντι. Και μετά κάτσε και κάνε, αν υποθέσουμε ότι είχε πετρέλαια και αν υποθέσουμε ότι τα εκμεταλλευόσουν, ακόμα και να τα κάνεις παραχωρήσεις και να έρθουν να τα βγάλουν οι Αμερικανοί. Αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό το σχέδιο προχωρούσε και τα βάζεις μισά-μισά ή ξέρω εγώ 70-30. Πόσο θα ήταν, για βάλε μια ζυγαριά να δεις, πόσα έχεις πληρώσει σε όπλα για να αποφύγεις τον κίνδυνο να μπει ο άλλος στην υφαλοκρηπίδα σου να σου βρει τα πετρέλαια. Και πόσα θα είχες κερδίσει έστω και αν έπαιρνες τα μισά από αυτά που έχει, που αξίζει το πετρέλαιο εκεί κάτω, αν είχες κάνει τη συνδιαχείριση, την περίφημη αυτή κακιά λέξη. Σαν τροφή για σκέψη, έτσι το αφήνω μέχρι εδώ. Δεν λέω ότι είναι άντε έτσι το είπαμε και γεια σας. Θέλει κι άλλα, θέλει πολλά πράγματα, πολλές εγγύησεις. Αλλά σκέψου το λίγο. Σκέψου το λίγο, βάλ το κάπου. Πριν βιαστείς να με χαρακτηρίσεις εμένα. Με χαρακτηρίσεις όπως θέλεις, δεν λέω, εντάξει, ό,τι θέλεις πες. Αλλά σκέψου λίγο. Πάταξον μεν, σκέψου δε. Πάντως σε αυτή τη φάση επιμένω το πιο σοβαρό είναι το προηγούμενο. Το πόσο μεγάλη, το πόσο βαθιά είναι η εμπλοκή της Ελλάδας μέσα σε αυτό τον πόλεμο, αν ισχύουν αυτά τα νούμερα που λέει ο ριζοσπάστης, και επαναλαμβάνω κανένας δεν έχει βγει να τα διαψεύσει ακόμα, το πόσο μεγάλη είναι η εμπλοκή της χώρας μας αυτή τη στιγμή σε έναν πόλεμο που είναι εντελώς ξένος, που δεν σε αφορά στην τελική, που ενώ οι γύρω-γύρω καθορίζουν όλη το περιεχόμενο και την κατάσταση των διεκδικήσεών τους, που ενώ ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι με τα πετρέλα, με τις προμήθειες, με τους αγωγούς, με όλα αυτά και προσπαθεί να καλύψει τον δικό του πισινό, εσύ είσαι αυτός που στέλνει στίγκερ και ρουκέτες και βλήματα. Βλήματα όμως, θανατηφόρα βλήματα. Πλησιάζω στο 20 λεπτό και έχω μηνύματα δικά σας. Για την επικίνδυνη περιβαλλοντικά μετάγγιση πετρελαίου μεσοπέλαγα. Μιλάει φυσικά ο φίλος ο Νίκος για το θέμα του... ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει τα τάγκερ. Για τα τάγκερ που λέγαμε, αυτή ακόμα είναι και όμοιροι. Όμοιροι ακόμα, έτσι. 19 οι Ρώσοι στο τάγκερ που έχουμε δεσμεύσει εμείς στην Κάριστο. 39 συνολικά, μεταξύ των οποίων 10 Έλληνες και ένας Κύπριος. Στα τάγκερ τα ελληνικά που έχουν δεσμεύσει οι Ιρανοί στο Ιράν. Και περιμένουμε όλοι να μας πει ο θείος Σάμ από την Αμερική τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για το ότι το μετρέλαιο το Ιρανικό το μεταφέρουμε σε ελληνικά δεξαμενόπλαια για να το πάνε στην Αμερική και τη μεταφορά την κάνουμε μεσοπέλαγα, αυτό σας σχολίαζα τις προηγούμενες εκπομπές, μου λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι οι λαλίστατες περιβαλλοντικές οργανώσεις τώρα που γίνεται η επικίνδυνη περιβαλλοντολογικά μετάγγιση πετρελαίου μεσοπέλαγα. Όπου ήταν και στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας όταν έπεφταν βόμβες από εμπλουτισμένου ουρανίου, ρωτά ο ίδιος. Είναι πολύ πιθανό να είναι ακριβώς το ίδιο σημείο, Νίκο, ναι. Και σε ένα άλλο σημείο μου γράφει όχι ΔΕΗ, να μην λες ΔΕΗ πια, αλλά ΙΕΗ, ιδιωτική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ακριβώς έτσι είναι, έχεις δίκιο. Και πάω στους επαγγελματίες τραυματίες. Αυτό πείραξε πολύ παιδιά τον Χρήστο. Χαίρομαι που σε πείραξε Χρήστο. Εγώ νιώθω καμιά φορά έτσι σαν να έχω πάθει ανοσία ρε παιδί μου και καλά κάνεις και τα επισημαίνεις και τα έχει βάλει στη σειρά εδώ όλα τα γλωσσικά τοπήματα του Μητσοτάκη. Και δεν είναι και όλα. Έχει βάλει ενδεικτικά μπόλικα. Είπε το επαγγελματίες τραυματίες είναι στο συνέδριο της ΟΝΕΔ που πήγε και είπε ότι αυτοί που τραυματίζονται, δηλαδή το παιδί που έπεσε κάτω που έφαγε τη Μολότοφ την κρότου λάμψης κατά κέφαλα και ήταν κάτω ματωμένο, ότι ήταν επαγγελματίας τραυματίας. Μπορεί να είναι και ηθοποιός, ξέρω εγώ, μπορεί να έκανε ότι μάτωσε και να μην μάτωσε στην πραγματικότητα. Το είπε αυτό στους ΟΝΕΔΙΤΕΣ, δηλαδή στην νεολαία, την νεοδημοκρατική τους εν δυνάμει επόμενους υπουργούς. Λοιπόν, μου λέει ατέλειωτη η λίστα με ό,τι απίθανο έχει πει ο Μητσοτάκης από το 2016 μέχρι σήμερα. Χρειάζεται, μου λέει, τουλάχιστον τρίωρη εκπομπή μόνο με τα λεγόμενά του. Μια μοναδική ανθολογία που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα συνειδητού κινησμού, αλαζονίας, ελιτισμού, ιδιοκτησιακής αντίληψης, απουσίας στοιχειώδους ενσυναίσθησης. Αυτό το ενσυναίσθησης το είπε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Ότι δεν έχει ενσυναίσθηση. Το ότι έχουμε βάλει στην πολιτική μας αντιπαράθεση τη λέξη ενσυναίσθηση και με το τι σημαίνει, είναι μια πρόοδος. Θέλω να το δεις λίγο θετικά, έτσι, και μόνο που συζητάμε για ενσυναίσθηση. Για το να μπαίνεις δηλαδή στα παπούτσια του άλλου, για να νιώθεις πώς νιώθει ο άλλος, πώς αντιλαμβάνεται ο άλλος την κατάστασή του τα πράγματα, αν υποθέσουμε ότι μπορείς να το κάνεις. Και μόνο που συζητάμε για ενσυναίσθηση, εγώ βρίσκω κάτι θετικό. Έτσι, μέχρι πιάσει την αρχή εβδομάδα, λίγο πιο αισιόδοξα να βλέπω τα πράγματα. Αλλά μου λέει και υπέρμετρης βλακείας. Και μου το γράφει και με bold. Εκτός κειμένου, λέει, είναι σε θέση να εξτομίσει την κορυφαία μέχρι την επόμενη φορά, Μπαρούφα. Γιατί απλά μέχρι εκεί μπορεί. Τι να πρωτοθυμηθεί, μου γράφει από κάτω. 6 μηνών που ήταν κρατούμενος. Το θυμάστε αυτό, στο Παρίσι. Στοιχεία για θανάτους εκτός ΜΕΘ, το θυμάστε αυτό, που τα πήγε στη Βουλή και έλεγε δεν πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Την έκθεση Τσιόδρα που δεν πήγε στο Μαξίμου αλλά πήγε στην κυβέρνηση. Δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που δεν ρωτάνε στα ίσια. Θυμάστε, λέει, ξέρω ότι στη χώρα σας ρωτάτε στα ίσια, στην Ίγκεμπορκ Μπέγκελ το είχε πει αυτό. Εμείς εδώ, ξέρετε, ρωτάμε λίγο τι πει η λίστα πέτσα. Have you ever been to Samos? Μου τα βάζεις στη σειρά εδώ. Χιόνισε πρωί και όχι νύχτα για την Αττική Οδό. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα επανέλθουμε στο θέμα, μιλάμε με τον πρόεδρο συνέχεια. Ναι, αυτό το είπε σε μια επίσκεψη που πήγε κάπου και του είπε ένα στα παράπονά του, λέει τι θες, αφού μιλάμε με τον πρόεδρο σου κάθε μέρα. Καλά, με το σωματείο του. Στοίχημα ότι αν στριμωχτεί ή προκληθεί ξαφνικά εκτός κειμένου, θα μπορούσε άνετα να μιλήσει ακόμα και για επαγγελματίες νεκρούς. Τι θα έλεγε άραγε αν η ευθεία βολή στα 2 μέτρα είχε πιο οδυνηρό αποτέλεσμα. Mustard, cabbages and kings, thermoses full of chocolate. Τι θα έλεγε δηλαδή αν αυτό το παιδί που το λέει επαγγελματία τραυματία τον είχε σκοτώσει αυτή η ευθεία βολή από τον, από τον μπάτσο, γιατί αυτός είναι μπάτσος, δεν είναι αστυνομικός, που πέταξε την κρότου λάμψης κατευθείαν στο κεφάλι ενός παιδιού. Και μου γράφει και άλλα και άλλα, αλλά φτάνω στο τέλος της εκπομπής. Χρήστο, συγγνώμη για το υπόλοιπο, το κόβω απότομα. Είναι επίοικος επικίνδυνος κάθε μέρα όλο και περισσότερο, μου λέει, για τον Πρωθυπουργό μας. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Να προσέχετε εκεί έξω και ψυχραιμία, προσοχή στις μεταφράσεις. Γεια. Yeah.